पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवद गीता में आया है अपरा परा और एक भगवान तीन बात आई है अपरा प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है पांच त्रिभुत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार तीन ये मन और बुद्धि अहंकार तीन ये आठ अपरा प्रकृति है और जो जीव रूप है ये परमात्मा की परा प्रकृति है जीव लोकसम बैठे से जीव कहलाता है और भगवान कहते हैं मैं हूँ दोनों का मालिक ये दोनों मेरी हुई प्रकृति प्रकृति कहते हैं स्वभाव को हो आदत को हो प्रकृति को हो इसका नाम है स्वभाव होता है आदत होता है प्रकृति होती है तो प्रकृति प्रकृति वाला हुआ परमात्मा तो अपरा प्रकृति का मतलब हुआ जड़ नाशवान संभंगुर और परा प्रकृति हुआ चेतन और परमात्मा और मालिक तो परा मानव श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रकृति परमात्मा की हुई जीवात्मा और अपरा प्रकृति निकृष्ट प्रकृति वो हुई जड़ संसार ये दोनों प्रकृति है और परमात्मा इसका मालिक है इसमें बात क्या है खूब ध्यान देगा आप लोग उसमें हम जितने जो आदमी बैठे हैं इन हमारी दो हम दो हैं दो एक एक शरीर में हम दो दो हैं दो क्या है एक जड़ प्रकृति है एक चेतन प्रकृति है जड़ प्रकृति शरीर है शरीर में स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कार शरीर है ये अपरा प्रकृति है और इसमें जो चेतन है जो प्रकृति का संचालन करता है वो चेतन परा प्रकृति है और परमात्मा है वे दोनों को मालिक है दोनों के सहित सबके सब है ये है परमात्मा वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है ये हुआ ज्ञान इसमें कठिनता सूक्ष्मता क्या है कि जो नाशवान है इसका लोभ इसका जो आकर्षण है वो इसमें प्रगति है लोभ आकर्षण ये कामना तो ये कामना छूटती नहीं है तो वास्तव में ये कामना है वही मानने वाली है धन मिले आदर मिले सत्कार मिले हमारी प्रशंसा हो हम जीते रहे हमारा लाभ हो जाए ये कामना है मन में इच्छा है इच्छा वासना तो इसमें वासना कैसे मिटे, तो इस मिटने का उपाय बताया है। बहुत बढ़िया बात है, आप ध्यान दें। इसमें बात क्या हुई है, जीव ने जो संसार को मुख्य मान रखा है ये गड़बड़ी है। ये परा प्रकृति होते हुए अपरा प्रकृति के वश में हो गया, और वश में ऐसा हो गया कि स्थूल प्रकृति यही मैं हूँ। स्थूल शरीर है अपरा प्रकृति, इस शरीर को ही मैं मान लिया, तो आप शरीर नहीं है। ये बात खास है, शरीर को ही मैं मानते हैं, शरीर को ही। 84 लाख जोड़ी में ये जीव जाता है, जहाँ जो शरीर धारण करता है उस शरीर को मैं मान लेता है। तो ये वही पशु बुद्धि, परिषद महाराज को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पशु बुद्धि में माम जही, भागवत का अंतिम श्लोक है, सुखदेव जी महाराज का अंतिम श्लोक। इसके बाद भीष्म जी, सुखदेव जी महाराज भीष्म सारे साथ चले जाते हैं। उसके बाद में ये 12वें संध का 30वां अध्याय हो जाए, 30वां अध्याय, 5वां अध्याय है, और 13 अध्याय है, तो 13-5 ये हो गए, तो 8 अध्याय है, वो दूसरी कथा चलती है। तो यहाँ तक सुखदेव जी महाराज ने कहा, 5वां अध्याय का, तो 5वां अध्याय में जो ये श्लोक है कि पशु बुद्धि विमाम जही, मैं ये शरीर हूँ, यही मैं हूँ, ये है पशु बुद्धि। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिषद तेरे मन में ये विचार है कि मेरे को और जी बार ने श्राप दिया है, जो हमारे गुरु जी महाराज के गले में तेने मरा हुआ सर्प कर दिया, वो तक्षक तेरे को काटेगा और उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो 7 दिन मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिषद ये पशु बुद्धि है, शरीर मैं हूँ, ये बुद्धि पशु बुद्धि है। मैं मर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तू कैसे मर जाएगा, ये वंश पशु बुद्धि है। तो पशु बुद्धि में कामना रखी है मैं जीता रहूं, ये अपरा प्रकृति में कामना है, मरू मैं मरू नहीं कभी, जीता रहूं। अब ईश्वर विचार करता है, हरेक आदमी के मन में है कि मैं मर जाऊंगा, डर लगता है मरने से, मरने से डर लगता है, ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य तो जैसे समझता है कि जैसे भगवद गीता के 2वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया कि वासांसि जीर्णान् यथा विहाय नवान् गृह्णाति दरोपराणि तथा शरीरान् विहाय जीर्णान्यान् शय्यादि नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर के नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ये शरीर है इसको पुराने कपड़े के तरह छोड़कर और नया तरह धारण कर लेगा, तो ये तो कपड़े की तरह है, तू थोड़ी मरता है। ये कपड़ा जीर्ण होने पर इस कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा धारण कर लिया, तो मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य में तो परा अपरा का भेद मना होना चाहिए, ये शरीर है अपरा प्रकृति, और शरीर में जीव चेतन है, ये है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति है वो अलग है, शरीर अलग है, दोनों को अलग अलग मानना तो है मनुष्य बुद्धि, और शरीर में ही जो मैं बुद्धि मानना, ये है पशु बुद्धि। कुत्ता अपने आप को शरीर ही मानता है, ऐसे मनुष्य भी अपने आप को शरीर मानता है, ये शरीर मानना अपने को ये पशु बुद्धि है। इन पशु बुद्धि का त्याग करो, मत तू नहीं मरेगा, तू तो रहेगा ही, कपड़ा आपका अलग हो जाए तो क्या आप मर गए? आपने पुराने कपड़े को छोड़ दिया और नया कपड़ा पहन दिया तो क्या पुराना कपड़ा छोड़ना मरना हो गया क्या? आपका आपका मरना नहीं हुआ, कपड़ा छोड़ना हुआ। इस तरह से इस शरीर को छोड़ कर नया शरीर धारण कर लेता है तो नए कपड़े पहनने की तरह है ये। ये शरीर के साथ मैं मान लिया, ये है पशु बुद्धि। मैं मर जाऊंगा, तू नहीं मरता, मरता है शरीर। अमर जीव मरे सो काया, मरता है, मरता है शरीर। शरीर छूटता है अलग, तुम थोड़े ही मरते हो, तुम तो दूसरे शरीर में चले जा रहे हो। और ये मरता नहीं, दूसरी दृष्टि से देखा जाए ये अगर मर जाए तो पाप ही कर जाए, सब आफत ही मर जाए। ये शरीर मर जाए, इस शरीर के साथ ये खुद मर जाए तो पाप कौन भोगेगा? नरकों में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? नरकों में कौन जाएगा? चौरासी में कौन जाएगा? ये स्वयं जाता है। तो पुराना शरीर है मनुष्य का, इसको छोड़ा, नए शरीर को प्राप्त करना है तो पुराने शरीर को छोड़ने में मैं मर जाऊंगा, ये बुद्धि है पशु बुद्धि। तो मैं जीता रहूं, मेरा शरीर ये जीता रहे, मरूं नहीं, मैं शरीर मेरा बना रहे, ये है पशु बुद्धि। यह पशु बुद्धि का है, और मनुष्यों की सबकी ये बुद्धि हो रही है। मनुष्य मात्र में ऐसी बुद्धि हो रही है कि शरीर मर गया तो मैं मर जाऊंगा, तू थोड़ा ही मरता है, तू मर जाएगा तो नरकों में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, सौरस लाल जमीन में कौन जाएगा, जलचर कौन बनेगा, थरचर कौन बनेगा, नरचर कौन बनेगा, ये तेरे को तो जाना पड़ेगा। तो थरचर की धरती पर चलने वालों में शरीर धारण किया, जल में रहने वाले शरीर धारण किया, आकाश में उड़ने वाले शरीरों को धारण किया, तो शरीर नए नए धारण किया, जैसे नए कपड़े पहन रहे थे से। तो नया पुराना कपड़ा छोड़कर नए धारण करता है, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़कर जीव नए शरीर धारण करता है। तो पुराना शरीर छोड़ता है उसको पशु समझता है, मैं मर जाऊंगा। इसी तरह से मनुष्य भी यही समझता है तो ये पशु बुद्धि है। अब ये पशु बुद्धि ऐसी है कि मनुष्य मात्र में है, ये सब मनुष्यों में है। तो इसमें ये ज्ञान चाहिए कि पशु शरीर अलग है, आप अलग हो। छूटता है तो शरीर छूटता है, आप नहीं मरते हो, शरीर मरता है। कपड़े बदलता है तो पुराने कपड़े बदल दिए जाए तो क्या आप मर गए? आप तो नहीं मरे, तभी तो पुराने कपड़े छोड़ कर नए कपड़े पहनता है। आप अगर मर जाओ तो नए कपड़े धारण कौन करेगा? पुराने कपड़े छोड़ कर नए कपड़े धारण कौन करेगा? वो मरता ही नहीं है। तो इसलिए ये पशु बुद्धि छोड़ो, ये बात हुई। अब इस बात को समझ रहे, बात ध्यान देना। मानो शरीर के मरने से हम नहीं मरते हैं, हम एक पुराना शरीर छोड़ देते हैं और नए शरीर धारण कर लेते हैं। अब इस बात को ठीक समझना है, खूब ध्यान दें। जितने शरीरधारी है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे वृक्ष है, चाहे मछली है, कोई भी शरीर है, तो शरीर धारण करना छोड़ना ये शरीरों का मरना है। आत्मा मरता नहीं है, आत्मा अगर मर जाए तो आत्मा खत्म हो जाएगा, मर जाने का नाम खत्म हो जाना। तो खत्म हो जाए तो नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, वैकुंठ में कौन जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, बंधन किसका होगा? ये स्वयं मर जाए तो स्वयं मरता नहीं है, इस विषय को समझ रहा है। शरीर अलग है, आप अलग हो। मात्र जितने शरीरधारी है सब में ये बात है। शरीर आप नहीं हो, आपने शरीर को मैं मान लिया। आप कपड़े नहीं हो, कपड़े आपने धारण किए हैं, वो कपड़े छोड़ दे नए कपड़े पहन लेते हो, तो नए कपड़े पहन लेते हो, नए शरीर धारण कर लेते हो, आप मर नहीं जाते हो, किंतु छोड़ते हो नए नए कपड़ों की तरह शरीर धारण करना है। तो कपड़ा पुराना छोड़ना क्या आदमी मर गया क्या? पुराना कपड़ा छोड़ा तो क्या हुआ, आदमी मर गया? जैसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है, जैसे बालक से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा हो गया मर गया, मर करके फिर बालक बन गया, तो बालक बन गया क्या कि पुराने शरीर बूढ़ा है उसको छोड़ा और नए शरीर धारण किया वो बालक बन गया। तो वास्तव में बालक आप बने नहीं है, बालक नया कपड़ा धारण करना है, आप मरे नहीं हो। मानो पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहना हुआ है तो बालक बनता है, वो नया कपड़ा पहनता है, वो नया कपड़ा है वो पुराना हो जाता है। तो पुराना कितना पुराना, जितनी उम्र है उतना पुराना। बालक अगर 5 वर्ष का भी मरता है, 1 वर्ष का भी मरता है, 1 दिन का भी मरता है, तो 1 दिन में ही पुराना हो गया, वो उम्र खत्म हो गई। आपसे आप मरता जान करके मारना है, घर गिराना है, ये मरता नहीं, ये तो मारना है। इसी बड़ी भारी हत्या लगती है, बहुत भयंकर पाप लगता है ये, जिसमें बालक की हत्या और स्त्री की हत्या, दो हत्या बहुत ज्यादा खराब मानी है। स्त्री को कभी मार पीट नहीं करना चाहिए, कभी स्त्री को मार देना है ये बड़ा भारी पाप है। मनुष्य को मारना पाप है, मनुष्य में भी स्त्री के मारने का पाप ज्यादा है, ऐसे बालक का मार देना पाप ज्यादा बताया, क्योंकि निर्बल है, पुरुष बलवान होता है, तो निर्बल का मार देना बड़ा भारी पाप है। पशु का मारना बड़ा भारी पाप है, क्यों, पशु बेचारा बच नहीं सकता, अपने बचाने की चेष्टा कर नहीं सकता, मारने वाले को मार नहीं सकता, तो उसको मार देना बड़ा भारी पाप है। तो मारने का पाप है, जो स्वयं जाकर या जो स्वयं मरता है वो स्वयं खुदकशी करता है, खुदकशी करने वाला भी अपने शरीर का नाश करता है, तो वो भी एक शरीर को मारता है। तो जैसे मनुष्य को मारने की मनुष्य हत्या लगती है, ऐसे स्वयं शरीर को छोड़ता है, जान करके मरता है, तो वो एक मनुष्य हत्या का पाप लगेगा। इस वास्ते एक तो गर्भ गिराने का और एक स्वयं जान करके मरने का, दोनों का बड़ा भारी पाप बताया शास्त्र में। आप जान करके मरता है जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे शरीर को नाश कर देना, भगवान का भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषिणा, बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनुष्यों की मनीषी है, जो मरण धर्म शरीर को धारण करके उससे भजन करके अमर हो जाए सदा के लिए, ये श्रेष्ठ है। और शरीर को नाश कर देना है, ये बड़ा भारी पाप है। तो शरीर का नाश ये होगा आप से आप ही, उसका पाप नहीं रहेगा। स्वयं उम्र खत्म हो जाने पर मर जाता है, उसका पाप नहीं लेता किसी भाई, क्यों, शरीर पूरा हो गया अब मरेगा ही, उम्र खत्म हो जाए पर शरीर छूटेगा ही, जैसे पुराना कपड़ा होने पर कपड़े अपने छोड़ते छूटेगा ही। तो ये मरना है क्या है, शरीर का छूटना है, तो शरीर का छूटना है, व्याकरण में भी इसको मृग प्राण त्यागे, मृग मरना मरना कहते हैं मृग प्राण त्यागे, और जीव प्राण धारण, जीना मन प्राण धारण किया जब तो जी गया, प्राण छूट गया तो मर गया। तो मरना और जीना, शरीर को दान करना शरीर को छोड़ना है, तो प्राणों का दान करना प्राणों का छोड़ना हुआ, ये मरा नहीं आदमी। अब मरता है वो कैसे बचता है, तो ये बात थोड़ी सूक्ष्म है, थोड़ी बारीक बात है। शरीरधारी मात है, उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। जैसे कपड़े पहनने वाला पुराना कपड़ा होने पर कपड़े को छोड़ता है और नए कपड़े धारण करता है, इसी तरह से पुराने शरीरों को छोड़ता है, नए शरीर धारण करता है। पुराना किसको कहते हैं कि ऊँ आ जाए उसकी। तो बालक मरता है स्वयं ही, तो स्वयं ही वो पुराना हो गया। उसका शरीर जितना दिन रहना है उतनी उनकी उम्र पूरी हो गई। पूरी उम्र होने से ही वो मरता है, तो पूरी उम्र होने पर शरीर छोड़ देता है। ये तो पुराना कपड़ा छोड़ना है, परंतु पहले मारता है तो पाप लगता है। अब क्या है पाप, कैसे नहीं लगे? आप से आप मर पाप नहीं लगता। अब तुम मरते नहीं हो, ये बात थोड़ी सी समझने में कैसे आती है। अपने आप को शरीर ही जो मान रखा है ना, मैं शरीर हूँ ये मान रखा है, यह है पशु बुद्धि। तो पशु बुद्धि पैर मिटी हुई नहीं है, सबकी पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि जैसे पशु अपने को मरना मानता है, ऐसे मनुष्य भी शरीर सूट है वो अपना मरना मानता है। आप मरते नहीं हो। तो जीने की जो हमारी कामना है, ये कामना है, ये कामना क्या है कि पुराना शरीर है अपरा प्रकृति, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर है अपरा प्रकृति, और जीव है ये परा प्रकृति। अपरा प्रकृति को धारण करना जीना है, अपरा प्रकृति को छूट जाना मरना है। अपरा प्रकृति क्या है? जितने शरीर है सब अपरा प्रकृति है, शरीर मात्र अपरा प्रकृति है। क्योंकि पृथ्वी जल तेज वह बताया पंच रत्न यह अधम शरीर। जब बाली मर गया तो तारा रोने लगी, तो तारा को भगवान ने कहा कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रत्न यह अधम शरीर। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांचों से बना हुआ अधम शरीर है। सो तरु तब यह आगे सोवा, ये तेरे सामने पड़ा है। पृथ्वी जल तेज वायु से बना हुआ पंच अधम शरीर है, तेरे सामने पड़ा है। और शरीर है जो तो छूटेगा ही, क्योंकि ये नाशवान है तो नाश होगा, और जीवात्मा इसका नाश होता नहीं, वो वहां पर है। तो क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रसती है अधम शरीरा श्रोतन तब यह आगे सुबह, तेरे आगे सामने पड़ा नहीं रहे, मेरा वो पड़ा है, तो सामने शरीर पड़ा है। ये जीव नित्य, जीव है नित्य रहने वाला है, वो शरीर छोड़ा है, वो मरा नहीं है, अभाव नहीं हुआ उसका, वो शरीर छोड़ कर गया है, जीव नित्य। तू कहीं लगे बात, तू रोती क्यों है? तू ऐसा समझते है कि ये स्वयं मर गया, ये मरना है जीव नित्य और शरीर अनित्य, ये अपरा प्रकृति और नित्य प्रकृति है जीव। वो शरीर को छोड़ देता है तो ये स्वयं मरता नहीं है, किंतु शरीर छोड़ता है। तो उपचार ज्ञान तरह तब लागी, ज्ञान उपचार कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ। जैसे बाली का शरीर तो मर गया, परंतु स्वयं यहाँ से छोड़कर चला गया वो जीता है, तो शरीर तेरा भी मरने वाला है, तेरा कौन चलने वाला है? जितने ये शरीर बैठे हैं, ये सब के सब शरीर मरने वाले हैं। अपने सैकड़ों आदमी बैठे हैं, भाई बहन बहन सबका शरीर मरने वाला है। कोई भी शरीर रहने वाला है क्या? सर कोई नहीं रहेगा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, ये स्थावर और जंगम, चलने फिरने वाला शरीर और स्थिर रहने वाला शरीर, स्थिर रहने वाला वृक्ष शरीर, तो चलने फिरने वाला मनुष्य पशु पक्षी आदि, ये शरीर सब छूटेगा। तो इस शरीर के छूटने से मैं मर जाऊंगा, ऐसे नहीं मानना चाहिए। भगवान ने यही उपदेश दिया, जीव नित्य। तुम कहीं देख रहे हो जीव मरता नहीं, तुम रोती क्यों है? तो शरीर छूटना है ये तो मरने वाला यही है। अच्छा अब शरीर छूटने वाला है इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। बालक होता है छोटा सा, अब हम इतने इतने बड़े हो गए तो अपनी माँ के आपने हमने जो जन्म लिया उस जन्म लेके सब छोटे थे, सुनते थे छोटे से, वो छोटे से इतने बड़े हो गए तो छोटा शरीर तो मर गया ना, छोटा शरीर तो वो चला गया। अब छोटे शरीर के बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो छोटा शरीर मिट गया। तो ये अपने सत्संग में भी ये बात कही कि आप क्या तो हम जी रहे हैं, मैंने कहा तुम जी नहीं रहे हो मर रहे हो। आपको याद होगा शरीर है ये जी रहे हैं, वर्ष गांठ आती है कि हमारा जन्मदिन आ गया, आज हम 12 महीना बड़े हो गए, 12 महीना बड़े नहीं हुए 12 महीना छोटे हो गए। जितने आपके शरीर है इतने जन्मने में जितने वर्ष हुए इतने वर्ष आप छोटे हो गए, जितना वर्ष आ गया उतने छोटे हो गए। 60-70 वर्ष 90 वर्ष का मरने वाला है वो 5 वर्ष का हुआ तो 90 वर्ष में 5 वर्ष घट गया कि नहीं घट गया, वो तो मर ही गया तो 5 वर्ष मर गए। अब 15 वर्ष हो गया, 20 वर्ष है, कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 60 वर्ष का हो गया। 60 वर्ष का हो गया उसके जीने में 60 वर्ष तो कम हो गया कि नहीं कम हो गया, जितना मर गया वो। तो हम लोगों में जो सही दान किया है ये शरीर जितने जितने वर्षों का हो गया उतने उतने वर्ष तो हमारे कम हो गए कि नहीं, ये तो समझ में आती है ना। हम अगर 90 वर्ष होकर मरने वाले हैं और 40 वर्ष आ गए हमारे को तो 40 वर्ष तो आ गए, तो 40 वर्ष हम जी गए, 40 वर्ष जिए नहीं है, 90 वर्ष में 40 वर्ष मर गए। अब 90 वर्ष का दिन में से 40 मर गए तो 50 रहे, तो 50 वर्ष आ गए। अरे 80 वर्ष का हो गया तो अब 10 वर्ष गया। जो आदमी 90 वर्ष का मरने वाला है उसको 80 वर्ष आ गए तो 80 वर्ष मर गया कि जी गया, सीधी बात है। ध्यान दो, 90 वर्ष का होने वाला मर जाएगा 90 वर्ष में, तो 90 वर्ष में मर गया, 90 वर्ष बाद 40 वर्ष 80 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया तो कहते हैं लोग 80 वर्ष जी गया, 80 वर्ष जी गया। अब 5-10 वर्ष फिर जीने वाला है तो 20 वर्ष जीने वाला नहीं है, 80 वर्ष तो मर गया, ये बात समझ में आती है नहीं, सीधी कठिन नहीं है इतनी। 80 वर्ष जिसको आ गए 90 वर्ष होने वाला है वो 80 वर्ष मर गया, 10 वर्ष ही बाकी रहा। इस तरह से जितने जितनी उम्र आ गई है उतने हम मर गए हैं और जितना जीना बाकी है उतने वर्ष बाकी है, उतने वर्ष तो बीत गए। 20 वर्ष का आदमी हो गया 80 वर्ष जीने वाला है तो 20 वर्ष तो मर गया कि नहीं, 90 में से ही तो 20 वर्ष कम हुआ है, ये बात सीधी मत कर रहे हो, शुरू में करनी पड़ेगी। आपको जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष जीने में कम हो गए कि नहीं, कैसी भी बात है। तो कम हो गए तो कम होना कहो चाहे मरना कहो, मर गया 90 वर्ष का हो मर गया तो 90 वर्ष हुआ तो 90 वर्ष पूरा आ गया, तो 90 वर्ष पूरा आने से मर गया तो 90 वर्ष आया। अब 90 नहीं आया करी 80 आया तो 80 वर्ष मर गया कि नहीं, वो लोग कहते हैं 80 वर्ष जी गया, अरे 80 वर्ष जी गया नहीं 80 वर्ष मर गया। जितने जितनी उम्र भाइयों की बहनों की आई है उतने वर्ष मर गए और अब रहा हुआ है वो भी मरेगा, 90 वर्ष पूरा होने पर फट मर जाएगा। तो मरने में नजीक आ गया ना, जितने जितने वर्ष आए उतनी मौत नजीक आ गई। मौत नजीक आ गई तो 80 वर्ष में 10 वर्ष ही बाकी रहे, तो 80 वर्ष मर गए। तो इस तरह से जो जो वर्ष आते हैं त्यों ही मर रहे हैं। वहम है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। और ध्यान देना, जब मैं आकर के बैठा तब जितनी उम्र थी, क्या उतनी उम्र है किसी की? छोटे से छोटा बालक और बूढ़े से बूढ़ा मनुष्य, उन सब की जितने देर में आकर बैठा हूँ, इतने देर समय चला गया, इतने तो मर गए ना। इसी की बात है, जो जो श्वास जा रहा है, एक एक श्वास में मर रहे हैं जी रहे हैं, एक एक श्वास में मर रहे हैं। एक या दो या श्वास या पांच या दस या श्वास, तो 10 श्वास मर गए हम। तो जब आकर के आप लोग बैठे, हम लोग बैठे, तो बैठने के समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब है नहीं। उतनी जिस उम्र में आकर के बैठे थे उतनी उम्र नहीं है। जितना घंटा हो गया उतना घंटा हम कम हो गए। हम 8 बजे से बोलने लगे, अब 40 मिनट आ गए, तो 40 मिनट कम हो गए कि नहीं? 40 मिनट मौत नजदीक आ गई कि नहीं? तो हरदम मर रहे हैं, 40 मिनट मर गए। अब 41 मिनट चल रहा है, 41वां वर्ष चल रहा है, तो श्वास चल रहा है। 41 मिनट होने पर 41 मिनट मर गए। ऐसे 9 हो जाएगा और यह वर्ष पूरा हो जाएगा, तो ये घड़ी पूरी होने पर 40 का 60 मिनट हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। तो अब सत्संग है हमारी 90 वर्ष, 9 बजे तक है सत्संग, 60 मिनट की सत्संग है, 60 मिनट की सत्संग है। 60 वर्ष में अब 40 मिनट रह गए, तो 40 मिनट रह गए, अब कितना रहे? अब 41 मिनट हो गए, अब 41 हो गए। तो 41 60 मिनट थे, उसमें 41 रह गए, तो अब कितने? 19 मिनट रहे। तो सत्संग में आकर बैठे 8 से 9 तक सत्संग 60 मिनट का सत्संग था, उस 60 में 41 चले गए, तो 19 मिनट रहे बाकी। तो 60 मिनट का सत्संग मर गया कि नहीं? मानो 60 मिनट कम हो गए नहीं, 60 में 41 मिनट कम हो गए, अब 42 हो गया, अब 42 कम हो गया, अब 19 साल ज्यादा नहीं रहेगा, अब 18 ही बाकी रहेगा। तो ये प्रति श्वास में मिनट घट रहा है और 60 मिनट हो रहा है, तो 60 मिनट होते ही सत्संग समाप्त हो जाएगा। तो सत्संग मर गया, आज का सत्संग मर गया। तो इस तरह से हम 60 मिनट मर गए, 60 मिनट पूरा हो गया, 9 बज गया, तो 1 घंटा और हम कम हो गए उम्र में। तो जितने मिनट आए उतने कम हो गए, तो जितने वर्ष आ गए वो हमें उम्र में तो कम हो गए, 37 वर्ष में। अब इसमें हम समझे कि हम तो है जीने वाले आदमी, जीने वाले और शरीर है मरने वाला, तो शरीर कैसे कम हुआ? आप तो रह गए हैं जी, मानो 60 मिनट होने वाला सत्संग हो गया, अब 43 मिनट आ गए, 43 आते ही 17 मिनट रह गए, तो 17 मिनट रहे, 1 मिनट और कट गया, तो 3 मिनट कट गया, 17 मिनट रहे, अब 17 मिनट में भी कम है, अब घड़ी तो कहती है 43 मिनट, 17 मिनट कहती है, पर 17 मिनट नहीं, 17 मिनट पूरे है क्या? अब चौथा मिनट से 17वां मिनट भी तो कम हो गया, जितना कम दी हो गया उतना मिनट कम हो गया, उतनी जाना सत्संग का समाप्त हो गया, ऐसे ही जीने का समय समाप्त हो रहा है। ये जीने में ऐसे ही खर्च हो रहा है, ये सत्संग में हमारा समय जीने का है वो ही तो खर्च हो रहा है। ऐसा बाईस हो गया, अब 17 मिनट हो गया, अब 17 मिनट गया, 16 मिनट रहा, अब 16 मिनट ही है सत्संग, 16 मिनट रही है, 16 मिनट में मर जाएगा। इस तरह से जितने वर्ष आए उतने मर गए, और जितने वर्ष बाकी है बाकी का पता नहीं, बाकी का पता नहीं है। सत्संग में तो कहते 60 मिनट का है, तो 60 मिनट में कम हो गए, 44 हो गए, अब 44 होगा, 16 थोड़े रहे बाकी। ये बात करी थी मैं, मिनट आधा मिनट रहेगा तो आधा मिनट खर्च वो खत्म हो गया, तो 16 पर नहीं रहे, 16 मिनट थे 16 पर नहीं रहे, और ये हो गया 45 मिनट रहे हम। इस तरह से जितने जितने वर्ष आए हैं उतना अपरा प्रकृति का आपका संबंध विच्छेद हो गया। तो जितने जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष हमारी उम्र में से खत्म हो गए, तो मर रहे हैं कि जी रहे हैं? ठीक समझ में आने की बात ठीक आ जाती है, जितने वर्ष आए हैं इतने वर्ष मर गए हम, अब आगे ही कितना जीना है इसे तो पता है नहीं। सत्संग में कैसे कहते हैं 60 मिनट आ जाए, 9 बजे आते हम तो समाप्त हो जाएगा, पर जीने का पता नहीं कितने वर्ष जियेंगे, पर इस बात का तो पता है कि जितने जीने के वर्ष है उनमें से ही वर्ष तो खत्म हुए, देखो मुफ्त हो गए, जीने में से ही वर्ष खत्म हुए, जितना जीना था उस जीने में से खर्च हुए सब सब, तो जितने जितने वर्ष आ गए है उतना वर्ष तो हम मर गए, वे तो खत्म हो चुके, अब बाकी कितना है तो पता नहीं, परंतु मर गए इतना पता है नहीं। तो अपरा प्रकृति क्या है? शरीर। अपरा प्रकृति है शरीर, शरीर मरता है, जितने जितने वर्ष आते उतना मरता है, अरे पूरे शरीर आ रहे वो पूरा मर जाएगा, पर शरीर छूट जाएगा कभी, तो शरीर छूटने का समय कम रहा ना, अब 16 मिनट आ गया, 6 मिनट और आ गया, अब 4 मिनट रहे, 14 मिनट रहे, तो कम होगा नहीं। इस तरह से उम्र हमारी कम हो रही है, प्रत्येक क्षण हमारी उम्र कम हो रही है, तो प्रत्येक क्षण मर रहे हैं सब के सब ही, जितना जितना समय जाता उतने मर रहे हैं, ये समझ में आया नहीं? अरे पूरे समय आ जाए पट मर जाएंगे, तो मर रहे हैं जी रहे हैं। हम कहते हैं कितना वर्ष जी गए, परंतु वास्तव में जी रहे हैं कि मर रहे हैं? पक्की बात है कि मर रहे हैं। अब 17 आ गए, अब 17 मिनट आ गए, तो 17 आ गए तो लड़ते रह गए, अभी 19 मिनट है, 13 मिनट रहे, बाकी में 13 भी कमती है, 12:30 है तो पुनः 13, 12:30 है, अगर 12 उतरते 12 हो जाएगा। तो जो जो जी रहे हैं तू ही तू अपरा प्रकृति आपसे अलग हो रही है, अरे पूरे वर्ष आते ही पट पूरा हो जाएगा, तो प्रत्येक क्षण जी रहे हैं कि मर रहे हैं? जितने जो समय जा रहा है उतने मर रहे हैं, उतनी उम्र कम रह गई है। अब ज्यादा वर्षों हो गए ज्यादा मर गया, छोटे वर्षों रह गए थोड़ा मरे, उतना मरे, पर अगाड़ी कितना है ये पता नहीं है, इतना तो पता है इतना तो मैं उम्र में से खर्च हो गया कि नहीं, वो तो कम हो ही गया निश्चित पक्की बात है, तो मर गया कि जी गया? कि वो कहते हैं जीना पर है मरना, तो सबके सब मर रहे हैं, तो मनुष्य मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, वो जो वृक्ष है वो मर रहे हैं, मकान है वो मर रहा है, जो मकान बिखरने वाला है तो जो जमना उसे पुराना हो रहा है, पुराना हो इन्हें मर जाएगा, तो सब संसार मर ही मर रहा है। ये कहा था मैंने, मृत्यु लोग है, इसमें सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, सभी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, ये पृथ्वी मर रही है, पहाड़ मर रहे हैं, समुद्र भी मर रहा है, मनुष्य भी मर रहे हैं, वृक्ष भी मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, देवता भी मर रहे हैं, तो जितना देवता दिए गए उतना तो मर ही गए ना, तो ये मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग है, सब मरने ही मरने वाले है, ये थम्बार, ये मकान, ये कपड़ा, ये पंडादर, ये सभी जमीन रामर, सब मरने मरने वाले, मरने वाला वे लोग है, ये मृत्यु लोग है, सब मरने मरने वाले रहते है, हरदम रहने वाला कौन है बताओ? चंद्रमा सूर्य तिवारी उम्र कम हो रही है, पहाड़ों की उम्र कम हो रही है, पृथ्वी की उम्र कम हो रही है, समुद्र की उम्र कम हो रही है, कम हो रहे हैं, मर रहे हैं, आती है ना समझ में? मैं पद सुना दे बुरा, मर रहे हैं पद सुना दे, ध्यान दे सुनना आप, ये पता है समझ आ गए? इस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस कालिया सहारा रे प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, पांच तत्व का पिंजर बनिया, पांच तत्व का पिंजर बनिया, मन बुद्धि अहंकारा रे, मन बुद्धि अहंकारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, मैं अरु मेरा मान बहता जीव बिचारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, बहता जीव बिचारा रे, किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, बालक बहता बूढ़ा बहता, बालक बहता बूढ़ा बहता, बालक बहता बूढ़ा बहता, बालक बहता बूढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा रे, बहता तरुण कुमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे, किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किस कालिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, साधु बहता पंडित बहता, साधु बहता पंडित बहता, बहता बहता मूर्ख गंवारा रे, बहता मूर्ख गंवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के असवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के असवारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, आश्रम बहता कुटिया बहती, आश्रम बहता कुटिया बहती, मंदिर महल दीवारा रे, मंदिर महल दीवारा रे, आश्रम बहता कुटिया बहती, आश्रम बहता कुटिया बहती, मंदिर महल दीवारा रे, मंदिर महल दीवारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, नदियाँ बहती पर्वत बहता, नदियाँ बहती पर्वत बहता, नदियाँ बहती पर्वत बहता, नदियाँ बहती पर्वत बहता, बहता समुद्र खारा रे, बहता समुद्र खारा रे, धरणी पवन अगन जल बहता, धरणी पवन अगन जल बहता, चांद सूरज नभ तारा रे, धरणी पवन अगन जल बहता, चांद सूरज नभ तारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, स्वर्ग लोक में इंदर बहता, स्वर्ग लोक में इंदर बहता, देवों का सरदारा रे, देवों का सरदारा रे, स्वर्ग लोक में इंदर बहता, स्वर्ग लोक में इंदर बहता, देवों का सरदारा रे, देवों का सरदारा रे, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, जिसके है मुख चारा रे, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बहता, जिसके है मुख चारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे, मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे, दिन रजनी पखवारा रे, दिन रजनी पखवारा रे, मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे, मिनट सेकंड घड़ी पल बहवे, दिन रजनी पखवारा रे, दिन रजनी पखवारा रे, जा जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति बहवे जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति बहवे जो गंगा की धारा रे जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति बहवे जो गंगा की धारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे बहता संग बहुमत प्यारे बहता संग बहुमत प्यारे बहता संग बहुमत प्यारे बहता संग बहुमत प्यारे सुमिरो सिरजन हारा रे सुमिरो सिरजन हारा रे हरदम रहता कभी न बहता हरदम रहता कभी न बहता वह सबका आधारा रे वह सबका आधारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे यह संसार शरीर एक है यह संसार शरीर एक है तू इन सब से न्यारा रे तू इन सब से न्यारा रे यह संसार शरीर एक है यह संसार शरीर एक है तू इन सब से न्यारा रे तू इन सब से न्यारा रे तू ईश्वर का अंश सनातन तू ईश्वर का अंश सनातन मालिक वही तुम्हारा रे मालिक वही तुम्हारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे बहता यह जग सारा रे बहता यह जग सारा रे सब संसार बह रहा है बहता बहता मौत में जा रहा है सब तू सहारा किसका ले रहा है मेरा मकान रहेगा मेरा बेटा रहेगा मेरा पोता रहेगा ये सहारा तेरा कैसे हुआ सभी बह रहा है बेचारा सहारा ले तो रहने वाला का सहारा ले रहने वाला परमात्मा है इतने पुराण सुने हैं इतनी सत्संग सुनी है कभी आपने सुना कि भगवान जी बूढ़े हो गए सुना कोई सत्संग में सुना भगवान भी बूढ़े हो गए हैं वे भी मरने वाले हैं वो एक रहने वाला तो सहारा तेरा वो है ये मरने वाला तेरा सहारा क्यों है तेने किसका सहारा लिया है किसको आधार माना है किसके भरोसे जी रहा है अगर जी रहा तो परमात्मा का भरोसे तो मरो भरोसा करना चाहिए वो रहने वाला है यह सब मरने वाला सब मरने वाला तो किसी का ही सहारा मत ले सहारा ले एक परमात्मा का जो वो रहने वाला है वो मरने वाला नहीं है पुराणों में एक सत्संग में सब देश सुना कभी ये सुना भगवान बूढ़े हो गए मर गए मरेंगे वो रहने वाला है तो उसका सहारा है सच्चा द्वारा दूसरा सब सारा कच्चा है सब बह रहा सब बह रहा तो मौत में तेन सहारा से लिया है घर का सहारा दिया है किसी बेटों का सहारा दिया है किसी मकाना का सहारा दिया है किसी सहारा दिया है सब बहने वाला सभी बहने वाला कोई रहने वाला नहीं सब बहने वाला है तो बहने वाले का सहारा जुटा दिन ठीक है टेकेगा ये तो जाने वाला है सभी जाने वाला है ये अपरा प्रकृति क्या है, संसार मात्र अपरा प्रकृति, संसार मात्र बहने वाला अपरा प्रकृति। अब अपरा प्रकृति इच्छा के जीते रहे, ये प्रया रहे, धन अमर रहे, घर कुटुंब मर रहे, कैसे रहेगा ये सब बहने वाला है, रहेगा कैसे, तेने सारा किसका लिया है, नाश होने का सारा दिया है, अभी सब नाश हो रहे हैं, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बंदों बुझा रहे, शाल की ओट से शाल बचे नहीं, सिंह पड़े तो बंदों उभारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो बंदों को मारे, आन की ओट से जीव नहीं, जो वेद पुराण वेद पुराण गए और कहा उठी सारा क्यों परमात्मा गले, तो तू भी जियेगा परमात्मा जियेगा और तो सब मरेगा, किसी का सारा सत्र है नहीं, कोई टिकने वाला नहीं, सब मर रहे हैं, सब मर रहा है, अब ध्यान में आया ना, सब जा रहा है, ये खास बात है, ये सब मर रहा है, तो रहने वाला एक परमात्मा है, अगर तू है जो तू है परमात्मा का अंश, ममई वंश हो, जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये अविनाशी हो तुम और संसार जो विनाशी, तो सारा इनका मत लो, परमात्मा का सारा लो, वो रहने वाला है, तुम रहने वाले हो, तुझे सब मरने वाला है, इस बात सारा नहीं, सारा परमात्मा का पक्का है, वो सारा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 21 दिसंबर 1998 को रात्रि लगभग 8 बजे से अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।